शक्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण विचार कर रहे हैं। सिद्धांत कहा यहाँ ऐक्य का कथन किया जाएगा ये ब्राह्मण में, वो तात्पर्य है ये सब आत्मा ही है। पूर्व ब्राह्मण में जो कहा गया आत्मा एव इदम सर्वम यदयम आत्मा, इस प्रकार की जो कहा गया उसमें हेतु दिया गया आत्मिक सामान्यत्वम, आत्मिक उद्भवत्वम और आत्मिक प्रलयत्वम, तो ये हेतु दिया गया। अभी पूर्व पक्ष टीका में द्वितीय पैराग्राफ में कथम हेतु असिद्धिर उद्ध्रियते, सिद्धांत कह दिया कि इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये तो तद्धे तत्तरि अव्याकृतम आसीद, यह ब्राह्मण में पहले विचार हो गया था। तो अर्थात उसी आत्मा से ही जगत की सृष्टि होती है, पहले विचार हो गया था। पुनः क्यों कहते हैं, तो कहते हैं प्रधान आदि ये जगत का कारण हो सकते हैं, ऐसे शंका हो सकती है, ये शंका का निराकरण करने के लिए ये कह जा रहा है। अभी पूर्व पक्ष को पूछता है कि हेतु असिद्धि शंका का उद्धार कैसे आप करेंगे, यहाँ हेतु दे दिया कि आत्मा में स्थिति लय और उत्पत्ति तीनों काल में जगत आत्मा में ही है। इस विषय में जो सांख्य से शंका हो सकता है कि नहीं जगत प्रधान में ही है, ये शंका का उद्धार कैसे आप कर देंगे, तत्रह सिद्धांती उत्तर देता है यस्मात् परस्पर उपकार्य उपकारक भूतम जगत सर्वम पृथ्वी आदि, क्योंकि जो सर्वम जगत पृथ्वी आदि आदि कहने से बाकी पूरा सभी जगत परस्पर का उपकार्य उपकारक भूतम ये दिखाया जाएगा। आगे उसका स्पष्ट करते हैं और भाष्य में तस्मात, अच्छा तस्मात तथा भूतम भवितुम अर्हति इति उत्तरत्र संबंध। यस्मात् परस्पर उपकार्य उपकारक भूतम सर्वम जगत ये पृथ्वी आदि, इसलिए तस्मात् तथा भूतम, तथा भूतम अर्थात ये परस्पर उपकार्य उपकारक ये पूरा जगत होंगे, और इस प्रकार के उपकार्य उपकारक भाव सिद्ध होने से तो कहा जाएगा कि अंतिम में ये सभी का अधिष्ठान ये आत्मतत्व हो जाएगा, सभी का उपकारक सभी को सत्ता स्फूर्ति देगा, इसी प्रकार की विचार लिया जाएगा। ये जो भाष्य टीका में कहा गया तस्मात तथा भूतम भवितुम अर्हति इति उत्तरत्र संबंध, तो इसमें तस्मात द्वितीय पंक्ति में दिया, तथा भूतम भवितुम अर्हति अंतिम पंक्ति में दिया, ये अन्वय इस प्रकार की होगा। आगे टीका में अन्योन्य उपकार्य उपकारक भूतम जगत एक चैतन्यानुबिद्धम एक प्रकृतिकम च इत्यत्र व्याप्तिम आह, ये दिखाया जाएगा। ये जगत पूरा अन्योन्य उपकार्य उपकारक ये है, ये किंतु सभी जितने उपकार्य उपकारक सब एक चैतन्येन अनुबिद्धम, अनुबिद्धम अनुगत, एक ही चैतन्य सब में अनुगत हुआ है। एक प्रकृतिकम च, उनका प्रकृति भी एक है, अर्थात वही आत्मा पूरा जगत को सत्ता स्फूर्ति देता है, तो ये यहाँ सिद्ध किया जाएगा। एक प्रकृतिकम एक ही इनका प्रकृति है, एक प्रकृतिकम 11 नंबर टिप्पणी दे दिया, एक उपादानकम आत्मा ही पूरा जगत का उपादान है। यच्च भाष्य में यच्च लोके परस्परा परस्परोपकार्य उपकारकभूतं तद एक कारण पूर्वकम् एक सामान्यात्मकम् एक प्रलयम् च दृष्टम्। लोक में भी जो परस्पर उपकार्य उपकारक भाव से ये देखते हैं मतलब दिखते हैं तो वो सब एक कारण पूर्वकम् उनका कारण एक होगा। दृष्टांत जैसे घट मिट्टी हो गए तो कहते हैं कि ये मिट्टी ये घट को सत्ता स्फूर्ति देता है और वो घट ये मिट्टी में एक प्रयोजन बत्वम ले आ देता है। तो अगर घट अर्थात ये नाम रूप नहीं रहेगा तो मिट्टी का वो जो प्रयोजन सिद्ध करना ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए परस्पर का उपकार उपकार्य उपकारक जहाँ होते हैं उनका कारण एक ही होता है। घट मिट्टी सभी का कारण अंतिम में पृथ्वी हो गया। एक सामान्यात्मकम एक सामान्यात्मकम पांच नंबर टिप्पणी एक चैतन्य अनुविद्धम एक ही सामान्य सभी में अनुगत हुआ है। सामान्य सत्ता सत्ता सत चैतन्यम और एक प्रलयम च आगे भाष्य में एक प्रलयम च दृष्टम जहाँ उपकार्य उपकारक भाव होता है वो स्थिति लय और उत्पत्ति ये सभी में एक ही में ही वो अवस्थान करते हैं ये रहते हैं। जैसे पृथ्वी में ही घट मिट्टी सब टीका में दृष्टम स्वप्नादि इति शेषः जो भाष्य में कहा गया द्वितीय पंक्ति में ये पैराग्राफ का एक प्रलयम च दृष्टम दृष्टम स्वप्नादि ये स्वप्न में सब जो उपकार्य उपकारक जितना दिखते हैं स्वप्न में दृश्य वर्ग में वो सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला एक ही साक्षी है। इसी प्रकार के दृष्टांते सिद्धम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति दृष्टांत में जो अर्थ सिद्ध हुआ तो जैसे स्वप्न इत्यादि दृष्टांत देकर के कहते हैं दार्ष्टान्तिक में इसको बताते हैं। तस्माद् इदमपि पृथिव्यादि लक्षणम् जगत् परस्पर उपकार्य उपकारकत्वात् तथाभूतं भवितुम् अर्हति। इदमपि पृथिव्यादि लक्षणम् जगत् पृथिव्यादि लक्षणम् बहुव्रीहि इदमपि जगत् ये जगत का स्वरूप कैसा है कहते हैं पृथिव्यादि लक्षण पृथिव्यादि स्वरूप है ये जगत भी ऐसे ही है। ऐसे ही क्या है कहते हैं परस्पर उपकार्य उपकारकत्वात् ये हेतु हो गया तो फिर क्या होगा कहते हैं तथाभूतम तथाभूतम अर्थात एक कारण पूर्वकम एक सामान्यात्मकम एक प्रलयम च तो तथाभूतम भवितुम अर्हति। तो जहाँ उपकार्य उपकारक भाव दिखेगा जानेंगे कि सभी का कारण एक ही है। टीका में तत्शब्दार्थम स्फुटयति जो तस्मात् इति भाष्य में कहा गया तस्मात् इदमपि पृथिव्यादि लक्षणम जो तस्मात् में जो तत्शब्द है उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया परस्पर उपकार्य उपकारकत्वात् तस्मात् का अर्थ हो गया। टीका में तथा भूतम इति एक कारण पूर्वकादि गृह्यते जो भाष्य में अंतिम में दिया तथा भूतम भवितुम अर्हति ये तथा भूतम का तीन अर्थ हो गया। एक कारण पूर्वकम जो नीचे से द्वितीय पंक्ति में भाष्य में है एक सामान्यात्मकम एक प्रलयम ये तीनों ग्रहण होंगे। सिद्धांति उसके लिए अनुमान देता है विमतम एक कारणकम परस्पर उपकार्य उपकारक भूतत्वात् स्वप्नवत् इति उक्तम हेतु सिद्धांति कहा। अच्छा तो सिद्धांति अनुमान दिया पूर्व पक्ष कहता है कि अयुक्तम हेतु असिद्धे है ये हेतु सिद्ध नहीं है नहीं होने से यह अनुमान विमतम विमतम जगत एक कारणकम उसका कारण एक ही है। क्यों सिद्धांत कहते हैं परस्पर उपकार्य उपकारक भूतत्व तो ये अगर आकाश हिमालय पर्वत अगर हमको सुख देते हैं तो ये हमारा उपकारक हुआ तो हम उपकार्य हो गए। कहते हैं कि अभी हिमालय हमको सुख देता है और हम उसको बनाए हैं हमारा अदृष्ट से बनाए हैं ये परस्पर का उपकार्य उपकारक होते हैं। ये सिद्धांत जो कहा स्वप्नवत, जैसे स्वप्न में परस्पर उपकार्य उपकारक भाव स्वप्न दृश्य में दिखता है, उसका कारण एक ही हो गया, एक ही साक्षी सबका कारण हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि अयुक्तम, क्यों? हेतु असिद्धे, हेतु दे दिया परस्पर उपकार्य उपकारक भूतत्वम, ये हेतु दिया। तो पूर्व पक्ष कहता है कि हेतु ही सिद्ध नहीं है, क्यों कारण देता है पूर्व पक्ष? न ही सर्वम जगत परस्पर उपकार्य उपकारक भूतम इति आशंक्य आह। ये सर्वम इदम जगत परस्पर का उपकार्य उपकारक है, इस प्रकार की नहीं है। परस्पर उपकार्य उपकारक हो जाएगा तो फिर एक कारण एक लय एक स्थिति ये निश्चय हो जाएगा, किंतु यही हेतु कैसे सिद्ध होगा? पक्ष में अगर हेतु नहीं रहेगा तो स्वरूपा सिद्धि दोष होगा, पक्षी हेतु अभाव। तो सिद्धांत इसको पहले सिद्ध करेगा। भाष्य में ऐसो ही अर्थ, छः नंबर टिप्पणी, ऐसो ही अर्थ सर्वस्य परस्पर उपकार्य उपकारकत्व रूप अर्थ, यह अर्थ ऐसो ही अर्थो अस्मिन् ब्राह्मणे प्रकाश्यते। ये पूरा जगत परस्पर में उपकार्य उपकारक भाव में रहते हैं, ये जगत मतलब ये ब्राह्मण में ये दिखाया जाएगा। ये सब दिखाने से कहते ना कर्तृत्व बुद्धि और छूट जाएगा। मैंने कर दिया, कहते कुछ कोई नहीं किया, पूरा जगत सभी मिलकर के पूरा जगत को बनाते हैं, गणतंत्र कहेंगे कोई। टीका में हेतु सिद्धि शंकाम परिहर्तुम ब्राह्मणम इति संगति मुक्त्वा प्रकारांतरेण ताम आह। सिद्धांत कहा कि ये जो हेतु की असिद्धि, प्रथमे सर्वम इदम सर्वम यदयम आत्मा, उसके लिए हेतु दे दिया कि एक कारण एक स्थिति, मतलब एक कारण था एक उद्भव, एक उद्भव एक स्थिति एक लय, यह कैसे होगा? उसके लिए फिर दूसरा हेतु सिद्धांत दे दिया कि पूरा जगत उपकार्य उपकारक भाव। तो अभी हेतु सिद्धिम अर्थात जो सर्व इदम सर्वम यदयम आत्मा, उसके लिए जो हेतु दिया था तीन, एक कारण एक सामान्यम और एक लय, ये जो शंका का परिहार करने के लिए, क्योंकि सांख्य लोग कह देंगे प्रधान ही वो कारण होगा, वो शंका का परिहार करने के लिए यह ब्राह्मण ऐसे कहा गया, एक संगति दिखाया गया। अभी प्रकारांतरेण तामाह, अथवा भाष्य में अथवा आत्मवेदम सर्वम इति प्रतिज्ञातस्य आत्मोत्पत्ति स्थिति लयत्वम हेतुम उक्त्वा पुनरागम प्रधानेन मधुब्राह्मणेन प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य निगमनम क्रियते। आत्मवेदम सर्वम इदम सर्वम यदयम आत्मा, ऐसे वहाँ मंत्रांश है। प्रतिज्ञातस्य जो ऐकात्म्य प्रक्रिया में जो मैत्रेय ब्राह्मण में कहा गया, उसमें आत्मोत्पत्ति स्थिति लयत्वम, आत्मा ही उत्पत्ति स्थिति लय का कारण, तो आत्मनि बहुव्रीहि है, आत्मनि उत्पत्ति स्थिति लय यस्य सर्वस्य, तो वो सर्व हो गया आत्मोत्पत्ति लय स्थिति लय, उसमें रहेगा आत्मोत्पत्ति स्थिति लयत्वम सर्वस्य। ये हेतु कह करके पुनरागम प्रधानेन मधुब्राह्मणेन, अभी जो मधुब्राह्मण चल रहा है ये आगम प्रधान, आगम प्रधान अर्थात इसमें तर्क नहीं है। पूर्व में कहा गया मनन प्रधान, तर्क दिया तो जो सब दृष्टांत दे करके, तो ये आगम प्रधान मधुब्राह्मणेन प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य, प्रतिज्ञा क्या क्या गया ऊपर पंक्ति में दिया आत्मा एव इदम सर्वम प्रतिज्ञातस्य, तो यह प्रतिज्ञात अर्थ को निगमनम क्रियते। तो पहले प्रतिज्ञा करेंगे, आगे हेतु देंगे, हेतु दे करके फिर आगे निगमन करेंगे। तो पूर्व ब्राह्मण में प्रतिज्ञा किया गया, आगे हेतु दिए, हेतु अर्थात ये जो सब उत्पत्ति स्थिति लय ये सब हेतु दिखाए, दिखा करके अभी इस ब्राह्मण में निगमन करेंगे। निगमनम, निगमन अर्थात पक्षे अबाधित साध्य अबाधित विषयत्व, साध्य से पक्षे अबाधित साध्य वचनम निगमनम, पक्ष में अबाधित साध्य प्रथम में भी कहेगा पर्वतो वनिमान और अंतिम में भी कहेगा तस्मात् पर्वतो वनिमान, दोनों तो स्वरूप समान है, किंतु अंतिम में जो कहेगा अबाधित साध्य वचन, प्रथम में तो संदिग्ध साध्य वचन पर्वतो वनिमान तो नवा वैसा हो जाएगा संदिग्ध, किंतु अंतिम में अबाधित साध्य वचन। तो ये हो गया कि अर्थात ये पंचम ब्राह्मण क्यों आ रहा है उसके लिए ये दूसरा संगति दिखा रहे हैं। प्रथम संगति हो गया हेतु में शंका दिखाया प्रधान को कारण बता करके वो शंका का निराकरण करने के लिए, अभी कहते हैं आगम प्रधान मान करके निगमन किया जा रहा है कि आत्मा ही जगत कारण है। टीका में प्रतिज्ञा हेतु क्रमेण उक्त्वा हेतु सहितस्य प्रतिज्ञार्थस्य पुनर्वचनम निगमनम इति अत्र तार्किक सम्मतिम आह। प्रतिज्ञा आगे हेतु क्रमेण कह करके पर्वतो बनिमान धूमवत्वात् कह करके हेतु सहितस्य प्रतिज्ञार्थस्य पुनर्वचनम, हेतु सहित अर्थात प्रथमे हेतु कह दिया, हेतु में पक्षधर्मता दिखाया जाएगा तो फिर व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम इसको परामर्श कहेंगे तो परामर्श से आगे ये हो जाएगा निगमन। तो प्रतिज्ञा हेतु क्रम से कह करके हेतु सहित प्रतिज्ञार्थस्य प्रतिज्ञा पर्वतो वनिमान क्यों कहते हैं कि धूमवत्वात् व्याप्ति विशिष्ट धूमवत्वात् वनिमान, क्योंकि जो निगमन वाक्य है वो तस्मात् पर्वतो वनिमान कहते हैं, ये तस्मात् का कहने से क्या है उसे उपनय वाक्य को लाएगा व्याप्ति विशिष्ट धूमवत्वात्। तो ये जो धूमवत्वात् हेतु को ला करके आगे कहते हैं पर्वतो वनिमान, तो निगमन वाक्य हो गया तस्मात् पर्वतो वनिमान, ये तस्मात् में हेतु आ गया और हेतु कैसे व्याप्ति विशिष्ट, तो व्याप्ति विशिष्ट धूमवत्वात् पर्वतो वनिमान इसको निगमन वाक्य कहते हैं। तो हेतु सहितस्य और हेतु कैसा हो गया पक्षधर्म हो गया और वो पक्षधर्म उसमें व्याप्ति है, तो हेतु सहितस्य प्रतिज्ञार्थस्य पुनर्वचनम निगमनम, पहले जो प्रतिज्ञा किया था पर्वतो वनिमान निगमन में भी वही है, अंतर इतना है कि अभी हेतु साथ साथ में है। देखिए छः नंबर टिप्पणी दिया है, अच्छा तीन नंबर टिप्पणी, हाँ तीन नंबर हेतु उपदेश, अच्छा आगे पहले भाष्य में तथा ही नयायिकेर उक्तम, नयायिक लोग कहते हैं उनका दर्शनकार कहे हैं हेतुपदेशात प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम, हेतु का उपदेश अपदेश व्यपदेश हेतु का निर्देश करके प्रतिज्ञा का पुनर्वचनम, हेतु के साथ प्रतिज्ञा का पुनर्वचनम निगमनम इति तीन नंबर टिप्पणी दे दिया यहाँ। हेतुपदेशात हेतु संबंधात हेतु का व्यपदेशात उपदेशात प्रतिज्ञायाः अर्थात प्रतिज्ञात अर्थस्य पुनः कथनम इति अक्षरार्थ, हेतु हो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मस्य, हेतु पक्षधर्म है और अभी उसमें व्याप्ति भी आ गई, कहते हैं हेतु हो इसका अर्थ व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मस्य कथनात्, तस्मात् शब्द से वो कह दिया जाता है। प्रतिज्ञातार्थस्य साध्य विशिष्ट पक्षस्य प्रदर्शनम, पर्वतो वनिमान बनी हो गया साध्य, साध्य विशिष्ट पक्ष को भी कहते हैं प्रदर्शनम इति यावत्। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्म कथन पूर्वक साध्य विशिष्ट पक्ष प्रदर्शको न्याय अवयवो निगमनम, पंचावयव वाक्य का एक अवयव हो गया निगमन, तो पंचावय वाक्य को न्याय कहा जाता है, जिसे प्रमाण किया जाता है उसको न्याय कहते हैं, तो न्याय का अवयव हो गया निगमनम। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्म ये हो गया हेतु, उसका कथन पूर्वक साध्य विशिष्ट पक्ष को दिखाएंगे पर्वतो वनिमान, तो ये हो गया निगमनम। आगे भाष्य में अन्येर व्याख्यातम, अच्छा हाँ पहले टीका में इसके लिए अवतरणिका दिए हैं, टीका में भर्तृप्रपंचानां ब्राह्मणारंभ प्रकारम अनुवदति, अभी भर्तृप्रपंच यह जो मधु ब्राह्मण आरंभ हुआ है ये क्यों आरंभ हुआ रहा है भर्तृप्रपंच, उसको जैसे व्याख्यान किए हैं दिखाते हैं, उसका निराकरण करना है। भाष्य में अन्येर व्याख्यातम भर्तृप्रपंच द्वारा किया गया है। आदुंदुभि दृष्टान्तात् श्रोतव्यार्थम आगम वचनम, तो वो कहते हैं आदुंदुभि दृष्टान्त, दुंदुभि दृष्टान्त होने से पूर्व तक जो कहा गया वो आगम वचनम, दुंदुभि दृष्टान्तात् पूर्व में जो है वो श्रोतव्यार्थम, वो नवा अरे पत्यु कामाय कह करके आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य इति कह करके, तो आत्मन व अरे दर्शनेन श्रवणेन मन मत्या विज्ञानेन तो सर्वं विज्ञातं भवति, ये जो कहा गया ये आगम वचन था। तो दुंदुभि दृष्टान्त आरंभ होने से पहले उसको श्रवण कहा गया था, आगे दुंदुभि दृष्टान्त जहाँ से आरंभ हुआ उसको मनन ग्रंथ कहा गया था। और प्रांग मधुब्राह्मणात् मंतव्यार्थम उपपत्ति प्रदर्शनेन, तभी वो आत्मा बारे द्रष्टव्य उसके आगे से आरंभ हुआ दुंदुभि, ये दृष्टांत दिया। दृष्टांत सब उपपत्ति तर्क देने के लिए दृष्टांत देते हैं। तो प्रांग मधुब्राह्मण ये ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण पर्यंत, मतलब पूर्व पर्यंत अर्थात दुंदुभि से लेकर के पूर्व ब्राह्मण अंतिम तक, ये सब मंतव्यार्थम ऐसे मनन के लिए उपपत्ति प्रदर्शन है ना, सर्वत्र ये सब युक्ति दिखाया गया, उत्पत्ति स्थिति लय ये तीन का कथन करके जो आगम कहा गया था इदम सर्वम यदम आत्मा, उसी का ये मनन स्थानीय हो गया। और भर्तृप्रपंच कहते हैं मधु ब्राह्मण ने तो निदिध्यासन विधिर उच्यते, तो ये जो ब्राह्मण चल रहा है इसके निदिध्यासन, क्योंकि श्रवण मनन हो गया तो होने से अभी चित्त में निश्चय हो गया अब निदिध्यासन यह कहा जाएगा, ऐसे वो कहते हैं। टीका में द्रष्टव्यादि वाक्याद आरभ्य आदुंदुभि दृष्टान्तात् आगम वचनम श्रोतव्य इति उक्त श्रवण निरूपणार्थम, ऐसे कहते हैं।